Lidl. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka Laty Crema, otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Jest 17:00 w Trójce, czas na kolejny serwis. Przed mikrofonem Filip Jarek. Od niedzieli będą wystawiane e-skierowania na szczepienia dzieci przeciw COVID-19. Tegoroczni laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Maria Ressa i Dmitrij Muratow w Oslo odebrali swoje wyróżnienia. IPN zachęca do przyłączenia się do akcji Zapal Światło Wolności. Jej celem jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego. Lada dzień będą wystawiane e-skierowania na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat przeciw COVID-19. Zapowiedział to w Opolu minister zdrowia Adam Niedzielski. Akcja szczepień najmłodszych rozpocznie się w czwartek. Więcej o tym Joanna Stankiewicz. W najbliższą niedzielę i poniedziałek będą wystawiane e-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Zapisy będą możliwe od wtorku i będą przebiegały tak samo jak w przypadku osób dorosłych, wyjaśniał w Opolu minister zdrowia Adam Niedzielski. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. Minister dodał, że akcja szczepień dzieci od 5 roku życia rozpocznie się w czwartek, 16 grudnia. Zapraszam, zachęcam, żeby jeszcze przed świętami taki prezent swoim dzieciom uczynić. Dawka szczepionki dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat będzie mniejsza i będzie stanowić 1/3 dawki stosowanej u osób powyżej 12 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu rozpoczynają się misje identyfikacyjne cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę z Białorusi do Polski i nie mają dokumentów. Chodzi o osoby, które chcą wrócić do swojego kraju lub czekają na decyzję zobowiązującą do takiego powrotu. Agnieszka Jasik. Misje identyfikacyjne będą organizowane we współpracy z Frontexem, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Przedstawiciele strony irakijskiej, ale również Demokratycznej Republiki Konga przyjeżdżają do Polski, aby pomóc nam w identyfikacji tych cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę z Białorusi do Polski i nie mają dokumentów. Anna Michalska zapowiedziała, że misje będą prowadzone w ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie w województwie lubuskim, gdzie jest największa grupa imigrantów bez dokumentów oraz w Warszawie. Przedstawiciele Iraku i Konga będą potwierdzali ich tożsamość i pomogą im uzyskać dokumenty niezbędne do powrotu. W tej chwili w ośrodkach jest ponad 1800 osób, z czego 55% ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce. Pozostałe 45%, w sumie ponad 800 osób, czeka na powrót do kraju lub na decyzję w tej sprawie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Filipińska dziennikarka Maria Ressa, odbierając w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla, mówiła o niebezpieczeństwach, jakie grożą dziennikarzom w związku z ich pracą oraz o negatywnym wpływie mediów społecznościowych na rzetelność informacji. Zdaniem noblistki media społecznościowe pozwalają na rozmywanie faktów i propagowanie nienawiści, strachu i przemocy, co dociera do odbiorców szybciej niż prawdziwe doniesienia. Maria Ressa podkreśliła, że dziennikarze stracili wiodącą rolę w informowaniu społeczeństw. Przejęły ją koncerny informatyczne. Oto sedno problemu. Z tego powstają tanie armie w mediach społecznościowych, za pomocą których niszczy się demokrację. To nie znaczy, że to zły czas na bycie dziennikarzem. To znaczy, że musimy pozbyć się naszych dawnych wyobrażeń, ponieważ należą do starego świata, i zaakceptować, że potrzebujemy nowej technologii, by stworzyć nowy świat. Laureatem tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla został również Dmitrij Muratow, redaktor naczelny Nowej Gazety, największej niezależnej gazety w Rosji. Oboje zostali nagrodzeni za walkę na rzecz wolności słowa. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przyłączenia się do wydarzenia Zapal Światło Wolności. Akcja zapalnia świeczki w oknach naszych domów 13 grudnia o 19:30 ma na celu upamiętnienie wszystkich ofiar stanu wojennego, mówi prezes IPN-u Karol Nawrocki. Chciałem zaapelować do wszystkich Polaków, abyśmy o godzinie 19:30 13 grudnia zapalili światło wolności, które będzie przypominać o tym, że płomień pamięci, o ofiarach, ale też o tych, którzy byli więzieni przez reżim komunistyczny, nigdy nie zgaśnie. Akcja została objęta patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, który weźmie udział w poniedziałek w uroczystym zapalniu światła wolności na Placu Piłsudskiego. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która zasiada w Radzie Mediów Narodowych, poinformowała, że zgodnie z zapowiedziami złożyła wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli badań radiowych. Jak tłumaczyła, obecne badania Radiotrack są bardziej badaniami rozpoznawalności niż słuchalności i na tym mogą korzystać największe stacje komercyjne. Według tych rankingów domy mediowe kierują się wykupywaniem czasu antenowego na reklamy, a to jest 10-12 miliardów złotych rynek reklamy radiowej w Polsce. W związku z tym, jeżeli jakaś grupa przedsiębiorców kontroluje przeprowadzanie tych badań, to kontroluje de facto rozdział pieniędzy z rynku reklam. Obecnie jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie telefoniczne Radiotrack wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny serwis w Trójce już za niespełna 30 minut. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Zmienia się to wszystko, proszę Państwa, jak w kalejdoskopie. Na Suwalszczyźnie może spaść 5 cm śniegu, liczne mgły, lokalnie marznące. I uwaga, temperatura już nie minus 5, a minus 9 na Pomorzu i Kaszubach, do zera na wschodzie, a w dolinach górskich nawet przymrozek. Minus 11 stopni, tak temperatura może spaść. W nocy wiatr słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. A szczegóły tej prognozy pogody już za chwilę omówimy jeszcze z synoptykiem IMGW Grzegorzem Walijewskim. W 9 województwach pogoda może stanowić zagrożenie. Gdzie? O tym już za chwilę porozmawiamy w Trójce. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żeby Dawid Podsiadło i nie ma fal w Trójce. No tak, tych ciepłego powietrza na pewno nie ma. Jeśli chodzi o te zimnego, no to ich będzie sporo. Grzegorz Walijewski po drugiej stronie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. No i jak tam Mikołaj? Spisał się, bo w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, pytałem na koniec rozmowy pana o ten list, prezenty, miał być cały strój do nurkowania i co tam przyniósł? No na razie przyniósł tylko dolną część tego stroju do nurkowania, zaczął od skarpetek, nie jest źle. Dobrze, to tylko około tam gwiazdki przyniesie więcej, getry i w górę. Musi trochę oszczędzać, Mikołaj. No właśnie, tym bardziej, że śniegu chyba przybędzie, to te sanie nie powinno być problemu z poruszaniem się, o czym mówiliśmy. W 9 województwach może pogoda stanowić zagrożenie. Chodzi o temperaturę czy o opady? No tutaj muszę powiedzieć, że tak, z jednej strony trochę śniegu spadnie, ale to tylko na Suwalszczyźnie, natomiast pozostała część kraju tutaj będzie problematyczna mgła, która będzie osadzała szać i ta mgła no, będzie występowała właściwie w całym kraju, ale dodatkowo szczególnie we wschodniej części kraju mamy no, w dzień notowaliśmy opady, natomiast w nocy będzie temperatura ujemna, więc to wszystko będzie zamarzało, także będzie ślisko. Więc cała wschodnia część kraju no, musi uważać na gołoleć, a pozostała część kraju jeszcze dodatkowo mgła, która ogranicza widzialność do 200, miejscami nawet do 100 metrów i ona też będzie osadzała szać, więc też będzie powodowała śliskość. Czyli w weekend SMS-y od RCB powinniśmy dostać w niektórych częściach kraju. Nie, no myślę, że aż na takie zagrożenie to nie jest takie, które powoduje, że mamy zagrożenie życia, takie poważne. Raczej musimy rozważnie podejść do tych ostrzeżeń, no i po prostu zrealizować nasze prośby, czyli proszę uważać piesi oraz kierowcy, no w najbliższych dniach, bo to nie tylko dzisiaj w nocy, bo tak naprawdę taka podobna pogoda będzie też w kolejnych dniach, no po prostu muszą uważać. I tutaj myślę, że alertu raczej nie powinno być. Na państwa Twitterze czytałem, że w nocy w rejonach podgórskich nawet minus 11 stopni Celsjusza, o tym przed chwilą też w prognozie pogody mówiłem, tylko u nas tak chłodno? Nie, pewnie jeszcze gdzieś u któryś sąsiadów. Faktycznie w dolinach górskich minus 11, minus 9 może się pojawić gdzieś na Pomorzu, na Kaszubach, no ale muszę powiedzieć, że na wschodzie kraju w tym samym czasie będzie zero. W centrum około minus 6, minus 7. I to już taka jedna z tych ostatnich chłodniejszych nocy, bo już kolejne noce będą zdecydowanie cieplejsze, bo dociera do nas cieplejsze powietrze. W związku z tym te minusy już nie będą tak dokuczliwe, a muszę przyznać, że ta noc, która była przed chwilką i te dwie noce wcześniej, no były najchłodniejsze właśnie podczas no, w grudniu, bo spadki temperatur wynosiły minus 14 stopni Celsjusza. Wygłupię się, jak zapytam pana o święta już? Nie, no myślę, że już powoli modele się tam klarują, chociaż jeszcze nie do końca są zgodne. Natomiast powiem tak, widzą, że jakieś ochłodzenie ma przyjść, więc to jest jedna dobra informacja. Gdzieś bardziej w pierwszy dzień świąt na ten moment. Natomiast czy śnieg? No właśnie, jeden model mówi, że raczej mniejsze opady, drugi mówi, że większe opady, więc jeszcze to nie jest takie jasne. Natomiast tak naprawdę wszystko zależy od pewnego układu barycznego, który w tym momencie będzie się formułował nad Europą północno-wschodnią. I teraz zobaczymy, jak on bardzo się rozbuduje. Jeżeli bardzo, no to będzie chłodno. Jeżeli mniej, no to będzie troszkę cieplej i no, zobaczymy. Natomiast taka mi refleksja przyszła do głowy, nawet w pogodzie wszystko zależy od układu. No niesamowite. Tak, od układu barycznego. Natomiast no cóż, 7 dni wcześniej to już taka prognoza jest bardziej zorientowana. Już naprawdę takie prognozy się klarują, więc myślę, że przed no, powiedzmy 20 to już naprawdę będzie bardzo dobra prognoza i wtedy będę mógł przekazać te informacje wszystkim słuchaczom Radiowej Trójki. To jeszcze a propos układania. Jeśli ktoś teraz układa w bagażniku dachowym swoje bagaże i szykuje się na wyjazd, to może zabrać narty? A tak, w górach, szczerze powiedziawszy, sporo tego śniegu, bo powyżej metra, przepraszam, powyżej pół metra w tym momencie, przynajmniej w naszych Tatrach, także tam całkiem nieźle. Najbliższe dni jeszcze spowodują, że troszkę dosypie tam śniegu i no, temperatury nie będą takie, że ma to się od razu stopić, chociaż w przyszłym tygodniu nieco wyższe temperatury dotrą do Polski w taki sposób, że zarówno w dzień, jak i w nocy będą to do wartości dodatnie. Od czwartku to będzie, ale mimo wszystko w górach ten śnieg się tam utrzyma, ale uwaga, to tylko na narty, natomiast jeżeli ktoś chce chodzić, to tam wieje wiatr dosyć mocniejszy, 60-70 km na godzinę. Dodatkowo mamy właśnie śnieg, który może być podnoszony przez ten wiatr, więc no takie trudniejsze warunki. Na narty myślę, że bardzo dobre. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Panie Grzegorzu, gdybyśmy przed świętami już nie rozmawiali, to życzę panu, żeby ten dalszy komplet do nurkowania jeszcze w tym roku trafił pod pańską choinkę. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. To czas analiz, podsumowań, raportów. W wielu rzeczach i dziedzinach, proszę państwa, znamy listę haseł, które w tym roku Polacy najczęściej wpisywali w wyszukiwarkę Google. O tym, jak wyglądało nasze googlowanie w 2021 roku, to sprawdzał Rafał Regulski. Czy pan googluje często? Nie używam internetu. W ogóle? W ogóle. Jak to możliwe? Po prostu. Nie za bardzo. To znaczy raz kiedyś. Czy pani często googluje? Tak, codziennie. Nie googluję. To niemożliwe, żeby w tym wieku... Nie googluję. Nie googluję, przy pana, no. No googluję na potęgę oczywiście. Zdarza mi się. Nie. A kiedy pan ostatni raz był w Google? 2 dni temu. Często to robię, tak. Codziennie praktycznie. Czasami tak, nie? I jakie pan najczęściej hasło tam rzuca? No, kiedy mecz... Dajmy na to. W zeszłym roku pandemia zdominowała wszystkie listy. W tym roku było zdecydowanie więcej sportu, polityki, a nawet rozrywki. Elżbieta Różalska, Google Polska. W Polsce najpopularniejsza okazała się piłka nożna. Hasło Euro 2020 znalazło się na pierwszym miejscu głównej listy podsumowania. No jestem zaskoczona. znaczy no... Nie dziwię się. Każdy chciał jakoś tam, żeby jak najlepiej wyszli, a tu nie wyszło z tego, nie? No, trudno uwierzyć. No ja akurat nie szukałem frazy Euro 2020. Myślę, że większość Polaków kibicuje naszej prezentacji. Ciekawi są wyników. Pojawiły się na niej również osoby, które niestety odeszły. Między innymi Krzysztof Krawczyk na drugim miejscu. Tak, ponieważ zmarł w tym roku. Bardzo głośna historia i przykra. Nie sprawdzałam, ale wiedziałam, że się zdarzyła taka tragedia. Ludzie chyba słuchają, że już go nie ma z nami tutaj na tym Bożym Świecie i przypominają sobie jego utwory. Trzecim najczęściej wpisywanym hasłem do wyszukiwarki był w tym roku spis powszechny. Nie dziwi mnie to w ogóle. Pan się spisał przez internet? Tak, spisałem się przez internet. Czyli pan też musiał wrzucić to hasło do wyszukiwarki? Tak, dokładnie. W top 10 znaleźć można także hasła związane ze zdrowiem i szczepieniami. Internautki bardzo często wpisywali pacjent.gov, to hasło plasowało się na czwartym miejscu, oraz loteria szczepionkowa na siódmym miejscu. Tak, też myślę, że teraz to jest na topie. Każdy przez koronawirusa, przez sytuację, którą obecnie mamy, korzysta z tych portali, także myślę, że jest to na pewno hasło na topie. Są to hasła popularne, teraz szczególnie, na przykład ta loteria. Loteria związana ze szczepieniem, chcąc nie chcąc, musi być frazą na topie. Nie dziwię się, że ludzie to googlowali, aczkolwiek no to... myślę, że są sprawy ważniejsze. Białoruś. W zestawieniu znalazły się też dwa fenomeny. Koreańska produkcja Squid Game podbiła internet. Serial uplasował się na szóstym miejscu. Drugi fenomen to lody pewnej marki, które zamykają polską dziesiątkę najczęściej wpisywanych do internetu haseł. A co nas w ogóle motywuje tak najbardziej do w ogóle otwierania wyszukiwarki? Codziennie zobaczmy, ile razy wpisujemy proste hasła. Nieraz chcemy sprawdzić, do której czynny jest sklep, co jest w pobliżu, czy szybko znaleźć telefon, albo nie wiem, wpisujemy hydraulik w pobliżu, więc to są takie pomocne rzeczy w codziennym życiu. No na przykład dzisiaj pracuję akurat jako księgowa. No i czego pani na przykład dzisiaj szukała? Kontaktów do klienta. I znalazły się? Tak. Ostatnio repertuar kina. Nie, nawet dzisiaj. Co sprawdzałam? Przepisy. Makowiec. Kim był malarz w procesie? A, proces Kawki. Tak, dokładnie tak. O co jeszcze pytaliśmy, między innymi, co to jest nepotyzm, czy impeachment, ile kosztuje chleb, kto to talibowie, czy jak zapisać się na szczepienie. Aby dopełnić relację, powiem, że piąte miejsce na liście haseł najszybciej zyskujących na popularności w 2021 roku zajęło hasło Kamil Durczok, ósme Afganistan, no i wpłynęło na to właśnie zajęcie kraju przez talibów, o czym przed chwilą była mowa, a dziewiąte miejsce Christian Eriksen, to duński piłkarz, który zasłabł podczas Euro. Night up in Washington Heights, I was on my own and it wasn't too bright. The stage was set and I came collecting, picking up a debt not worth mentioning. Used to love a girl from just this block, used to rock the salsa, salsa to rock. You know how shit goes, time ticks and talks. He asked me if I loved her, I'd have to say lots. Back to the story, I was out on the stoop with a man in a headlock, getting my loot. Thought I heard my name and I quickly turned around, but my heart just froze and I couldn't make a sound. In just one moment, my whole vibe changed. It was the love of my life and she really looked the same. And when I say the same, I really mean better. And when I say better, I mean you never forget her. Mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh. Now when I was met, I knew how much I heard. I traded money for love and went even further, started drinking a lot and abusing myself. She loved me but left me, couldn't nothing else. 3 years passed, I always think about her. Never loved nobody else, probably never will. I asked about her life, tried to turn the page. She just laughed in my face, said, at your age. I said, this ain't no rap, I care about you. She said, you like the lyrics, but they wouldn't do. She said, she loves me, but it kills her, alright. Found another man, gonna become his wife. I said, that's crazy, you're fooling yourself. He ain't better than you, she said, turn around and left. Family never found her, just walking away. I'll be here when you need me, my heart's that way. Mi corazón, oh. A mi familia.

Zboża i od Wisłostrady w kierunku Białegostoku jedziemy już bez żadnych kłopotów. Niełatwo wjeżdża się do Warszawy od strony Łomianek siódemką. Wyjazd za Łomiankami z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego też przysporzy kierowcom odrobinę kłopotów. I zaglądamy na ósemkę, na trasę Ząbkowice-Śląskie-Łagiewniki. Tam na 65 kilometrze cały czas blokada po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych z samochodem ciężarowym. Dwie osoby są ranne, nie ma przejazdu w stronę Łagiewnik i objazd tutaj wyznaczono przez Dzierżoniów. Radio Nawigator Trójki. Polskie radio kierowców mogą Państwo słuchać na DAB Plus i dzięki aplikacji, a już teraz w Trójce czas na skrót informacji. Od przyszłego czwartku ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zapisy zaczną się we wtorek przez infolinię i za pośrednictwem strony internetowej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Prokuratura w Lublinie ponownie wezwała mecenasa Romana Giertycha na przesłuchanie w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej. To 21 termin wyznaczony adwokatowi. Jeśli były minister edukacji ponownie się nie stawi, śledczy zamierzają wystąpić o jego tymczasowe aresztowanie. Tegoroczni laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, opozycyjni dziennikarze z Filipin i Rosji, Maria Ressa i Dmitrij Muratow odebrali w Oslo dyplomy oraz złote medale. Wręczająca je przewodnicząca norweskiego komitetu noblowskiego Berit Reiss-Andersen nazwała Marię Ressę niestrudzoną orędowniczką wolności wypowiedzi. Natomiast redaktora naczelnego Nowej Gazety Dmitrija Muratowa określiła jednym z największych obrońców wolnego słowa w Rosji. A więcej informacji za nieco pół godziny. Filip Jarek, dziękujemy. Dariusz Urbanowicz już w studiu i sport. Tak, sport i w oczekiwaniu na rozpoczęcie treningu i kwalifikacji do Pucharu Świata w skokach narciarskich, teraz szachy. Uwaga! Przed dwoma godzinami informowaliśmy, że Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych i blicu, które w ostatnim tygodniu grudnia odbędą się w Polsce, to jest ciekawostka. No a tymczasem wyjaśniła się kwestia Mistrzostwa Świata. Magnus Carlsen po raz piąty z rzędu szachowym czempionem globu. W Dubaju triumfował bezapelacyjnie. Wcześniej tytuły zdobywał w latach 2013, 14, 16, 18, no i teraz 2021 rok. Mecz z Janem Niepomniaszczym wygrał 7,5 do 3,5 punktu. Warto zwrócić uwagę, że w 11 finałowych partiach Norweg wygrywał aż 4-krotnie, padło 7 remisów, czyli Rosjanin nie wygrał ani razu. W Zielonej Górze trwa tenisowy mecz Polska-Czechy. Pierwsze spotkanie na naszą niekorzyść. Numer 115 ATP Kamil Majchrzak przegrał z 83. rakietą świata Jiżim Weselim 3-6, 6-4 i 5-10. W kolejnym pojedynku Katarzyna Kawa zmierzy się z Katarzyną Siniakową. Ten towarzyszy mecz rozgrywany jest do 4 zwycięstw. Przed ostatnią rundą Mistrzostwa Świata Formuły 1 robi się naprawdę gorąco. Nie dość, że niedzielny wyścig odbywa się w Abu Zabi, to dodatkowo przesądzi on o tytule, a pretendentów na remisie w tej chwili jest dwóch. Brytyjczyk Lewis Hamilton i Holender Max Verstappen i obaj okazali się najszybsi w dzisiejszych treningach. Wyścig w niedzielę o 14:00, o tej samej porze jutrzejsze kwalifikacje. Polscy biatloniści wciąż, jak to mówią piłkarze, pod formą. W Hochfilce najlepsza z Polek w sprincie na 7,5 km. Monika Hojnisz-Staręga była 35. Panowie ścigali się na 10 km. Monikę stać na znacznie lepsze wyniki, natomiast bliski życiówki był Grzegorz Guzik. Zajął 28. lokatę ze stratą minuty i 12 sekund do triumfatora. Wygrali Hanna Sola z Białorusi i Niemiec Johannes Kühn. Za niespełna pół godziny pierwszy z dzisiejszych meczów Ekstraklasy. 18. kolejkę otwiera konfrontacja Stali Miele z Brukbetem Termaliką Nieciecza, mówi trener Stalówki Adam Majewski. Na pewno czeka nas bardzo ciężki mecz. Zdajemy sobie sprawę z naszej zdobyczy punktowej i w jakiej jesteśmy sytuacji, dlatego każdy mecz dla nas jest bardzo ważny i o 3 punkty i musimy tak do tego podchodzić. Także zdajemy sobie sprawę z siły Mielca na swoim boisku przede wszystkim i zawodnicy mają przekazane informacje, jak mają występować na boisku, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. A o godzinie 21:00 gwizdek w Częstochowie Raków podejmuje Piasta Gliwice, a my w serwisie sportowym usłyszymy się tuż po 19:00. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Interesuje mnie jeszcze ten finał w Dubaju. Ten Magnussen to jest... Magnus Carlsen. No. Magnus Carlsen. No, przegrał z Janem Krzysztofem Dudą, prawda? W tym roku. Tak, ale no, mimo wszystko to on jest mistrzem świata. Polak wbija się, a pretenduje do tej czołówki. Super puchar chyba w Polsce. Tak, super puchar, ale no, miejmy nadzieję, że no jednak Jan Krzysztof Duda jest młodszy, więc no, w końcu dobierze się i do Norwega. No dobrze, będziemy obserwowali te poczynania. Na razie Norweg mistrzem ale świata. Ale który raz już? Coraz bardziej popularny. Piąty raz z rzędu. Piąty raz z rzędu. No dobra, będzie starszy, to będzie wolniej grał. Czas upłynie. Myślisz, że będzie się bardziej rozkojarzał? Darku, dziękuję ci pięknie. Bardzo. Bym się nie rozkojarzył a propos prognozy pogody, to szybciutko spoglądam. Mgły w nocy, widzialność do 100 metrów. Proszę uważać, o to też apelują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura w górach nawet minus 11 na zachodnim Pomorzu i Warmii i Mazurach minus 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Do you have to let it linger?